our skills. Industry of Beats. Where your favorite DJ meets. Thank you. Skills op het hoofdpodium. Op Awakenings, 3FM, BPM. Met straks nog Michel de Heij, onze eigen Twisted Talent DJ. En meer techno tot 1 uur. Thank you.